program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zeblewski. 5-letni Dawid został zabity, potwierdzają śledczy po sekcji zwłok. Umowa na remont polskich czołgów T-72 podpisana. Nasza armia będzie coraz lepiej uzbrojona, coraz bardziej zdolna do obrony. Po wyborach na Ukrainie Polska ma nadzieję na mocniejsze związki Kijowa z Unią i NATO. Są wyniki sekcji zwłok 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Prowadzący śledztwo prokuratorzy poinformowali, że miejsce znalezienia ciała dziecka nie było miejscem zabójstwa. Chłopiec prawdopodobnie zginął w samochodzie. Śledczy zidentyfikowali ciało 5-letniego Dawida, ustalili też, że został zamordowany nieco ponad godzinę po odebraniu go przez ojca od matki. Powodem śmierci chłopca były liczne rany kłute, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Wstępne sprawozdania z badań wskazują, że w samochodzie ujawniono ślady krwi, między innymi na foteliku dziecięcym oraz na innych elementach tapicerki. Ustalenia wskazują, że jest to krew Dawida. Ciało dziecka odkryli policjanci z pionu kryminalnego, którzy równolegle do poszukiwań sprawdzali hipotezę morderstwa. Śledczy wciąż szukają narzędzia zbrodni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Alpinista ze Szczecina, jednym z bohaterów akcji ratunkowej w Himalajach. Janusz Adamski, między innymi razem z Denisem Urubką, uratowali Włocha Francesco Cassardo, który podczas zdobywania szczytu Gasherbrum 7 odpadł od ściany. Do wypadku doszło 2 dni temu. Włoch, schodząc ze szczytu, spadł kilkaset metrów, a podczas upadku doznał poważnych obrażeń. Na miejscu opatrzył i zabezpieczył go jego partner podczas wyprawy, Kale Cimenti. Niestety nie udało się zorganizować śmigłowca, który mógłby zabrać ich do szpitala. Wtedy na pomoc ruszyli Janusz Adamski i Jarek Zdanowicz, a także Denis Rubko i Dan Bowie. Gdy dotarli do poszkodowanego, zbudowali prowizoryczne sanie, na których sprowadzili go do namiotu. Tam spędzili noc. Następnego dnia przyleciał śmigłowiec, który zabrał go do szpitala. Janusz Adamski, który pochodzi ze Szczecina, ruszył na pomoc Włochowi tuż po tym, jak 18 lipca zdobył szczyt Gasherbrum II. Przed wyprawą mówił, jak wymagające są góry wysokie. Trzeba wielu lat, żeby sprawdzić, na ile nasz organizm jest w stanie się zaadaptować i dopiero można myśleć o górach wysokich. Janusz Adamski to trzeci Polak, który zdobył koronę ziemi. Informację zebrała Joanna Gralka. Polskie czołgi T-72 przejdą remont i gruntowną modyfikację. Kontrakt uroczyście podpisano w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Umowa to milowy krok do odbudowy potencjału polskiej armii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Kontrakt na blisko 2 miliardy złotych, który na najbliższe 6 lat daje miejsca pracy, ale też pozwala budować specjalizację pomiędzy pracownikami zakładów we współpracy z naszymi ośrodkami akademickimi. Pozwala wierzyć w to, że nasza armia będzie coraz lepiej uzbrojona, coraz bardziej zdolna do obrony. Czołgi T-72 mają być wyposażone w nowoczesne urządzenia celownicze, nawigacyjne i łączność cyfrową. Polska z zadowoleniem przyjęła spokojny przebieg wyborów na Ukrainie. Oczekujemy, że nowo powołany rząd będzie dążył do zacieśnienia relacji z Unią i NATO, podkreśla polskie MSZ. Niedzielne wybory wygrała partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według częściowych danych zdobyła ponad 40% głosów w listach partyjnych i zdecydowaną większość miejsc w okręgach jednomandatowych, co prawdopodobnie wystarczy do samodzielnego rządzenia. Według części politologów daje to szansę na pozytywne zmiany. Zdaniem innych niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Jak podkreśla politolog Ihar Tyszkiewicz, partia Sługa Narodu to nowe ugrupowanie z dużą liczbą nowych deputowanych niezależnych od oligarchów. Jak dodaje, to w ukraińskim parlamencie sytuacja dająca nadzieję na zmiany. Takiej szansy nie było ani w 2014 roku, ani wcześniej. Czy ta szansa będzie wykorzystana? Nie wiem, ale na starcie mamy możliwość normalnego podejmowania decyzji w parlamencie. Podejmowania decyzji korzystnych dla kraju, a nie dla pewnych grup wpływu. Z kolei politolog Jewgen Machda wskazuje, że zwycięska partia to ugrupowanie stworzone na prędce na potrzeby przyspieszonych wyborów. Jej skład, zdaniem eksperta, pozostawia wiele do życzenia. Kiedy będzie trzeba głosować mało znaczące decyzje, wtedy będą jednogłośni. Kiedy zaś pojawią się kontrowersyjne pytania, wówczas wystąpią trudności. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Łączą nas wartości. Już od piątku spot pod takim tytułem będzie przypominał o 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Występują w nim powstańcy i młodzi aktorzy, a powstał z inicjatywy Muzeum Powstania, mówi jego dyrektor Jan Ołdakowski. Postanowiliśmy zaprosić powstańców warszawskich, żeby opowiedzieli młodym ludziom, co jest ważne w życiu, co jest wartościowe, jakie wartości mogą łączyć

Hokejowy zamek nam otworzył poranną audycję, czyli Pijama Porno. Nowe nagranie jest w wystawie do głosowania. Gdyby państwo reflektowali, to proszę zajrzeć na stronę internetową. Tam celuteńki, celuśki, zestaw do głosowania. Dużo piosenek do wyboru, 11,5 minuty. Po szóstej już się nagle niespodziewanie zrobiło. Kłaniamy się, zaczynamy poranek. Wiem, że Niedźwiedź wczoraj chyba grał. Ale nam o poranku też się bardzo podoba. Nowy Ed Sheeran. Ed Sheeran, jeszcze do tego Bruno Mars. I jeszcze jeden kolega też tam występuje. Blow to tytuł tego nagrania. 15 minut się zrobiło po szóstej już. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do słuchania audycji porannej, między innymi salonu politycznego Trójki, 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Jacek Sasin z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A poza tym porozmawiamy sobie o dłużnikach. No bo będą nowe przepisy dotyczące dostarczania ważnego pisma. Teraz te adresy pozwanych to jest zmora, no wobec dużej mobilności społeczeństwa, więc paradoksalnie dla osób, które są po stronie powodowej, to może być rozwiązanie szybsze. O tych rozwiązaniach porozmawiamy po 7.40. Sprawa dotyczy dłużników, komorników. Proszę posłuchać. A poza tym będzie także o wykorzystaniu sławnego mieszkańca w celach promocyjnych. Tym razem chodzi o pana Maxa. Maxa Faktora. W Księdze Ludności staje dla miasta Zduńskiej Woli do 31 roku widnieje zapis Michał Faktor i wskazówką, która może potwierdzić to, że to właśnie jest ten faktor, jest wykonywany przez niego zawód Parischmacher. A więc jednak, więcej na ten temat za kilka chwil dokładnie, za 4 minuty. Poza tym też dr Tomasz, który dzisiaj rozwiąże problemy. Na ten paradoks jest wyjście. Trzeba sadzić drzewa. Trzeba, zdecydowanie. I pilnować, żeby rosły ładnie. 7:15 pytania z kosmosu. Dr Tomasz Szarożek. Przed 7:00 pojawi się Łukasz Błąd. Dziś ważne daty w kalendarzu. To będą urywki z kalendarza. No a przed 9:00 we wtorek wakacje, cykl Cudze chwalicie. I będą bardzo, ale to bardzo wakacyjne dźwięki. No i można się ładnie zachować? 17 minut po 6? Można? Zdecydowanie. To przed 9:00. Cudze chwalicie. Zapraszamy. A gdyby tak, jedno słowo mu, byś komuś dać, co powiedziałbyś? Tak, nie miało jutra być, to czyją dłoń chciałbyś dłoń jak skryć, a gdybyś tak mógł wniknąć w czyjeś sny, to jasne czy mocne byłyby. A gdybyś tak I wyleciało mi z głowy, że przypominam o numerze telefonu 227-3, że o tym, że Piotr Łodej tam sobie siedzi i czeka na rozmowę z Państwem i że komputer też, ranek@polskieradio.pl 71335. To pan Tomek się zastanawia, czy Ed Sheeran aby nie skumał się z braćmi Kiszka z Greta Van Fleet. Troszkę tak to brzmi. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po szóstej. Zduńska Wola zastanawia się nad wykorzystaniem postaci Maxa Faktora do promocji miasta. Archiwa wskazują, że twórca współczesnej kosmetologii urodził się właśnie w tym mieście. Informacje te przekazano na fryzjersko-modowym Open Hair Festiwalu w Sieradzu, mieście Antoniego Antuana Cierplikowskiego, zwanego królem fryzjerów. A szczegóły zna Krzysztof Tubilewicz z Radia Łódź. Temat Maxa Faktora, Maksymiliana czy też Michała Faktorowicza i próba dotarcia do tego, gdzie urodził się twórca kosmetycznego imperium, pojawił się niejako przy okazji festiwalu Open Hair. W minioną niedzielę swoje prelekcje na sieradzkim rynku wygłosili dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski i kierownik sieradzkiego oddziału Archiwum Państwowego w Łodzi Adrian Abryk. Mówili o Maksymilianie Faktorowiczu, który miał się stać Maxem Faktorem i miał urodzić się w Zduńskiej Woli. We wszystkich publikacjach, które ukazywały się i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, pisano, że pochodził z Rosji albo z Łodzi. Można powiedzieć o pewnym odkryciu, który pani dokonała? Tak, w Księdze Ludności Staje dla Miasta Zduńskiej Woli, która była prowadzona do 31 roku, widnieje zapis, ale właśnie nie Maksymilian Faktorowicz, tylko Michał Faktor i wskazówką, która może potwierdzić to, że to właśnie jest ten faktor, jest wykonywany przez niego zawód Paryżmacher. Zdaniem kierownik archiwum, można by zatem pokusić się o stwierdzenie, że mamy go, bo niewiele osób wówczas trudniło się taką profesją. W tej sprawie nie brakuje jednak wielu ale. Ja bym podchodziła do tego jednak z umiarkowanym optymizmem, dlatego że no właśnie, Michał Faktor, Maksymilian Faktorowicz, trzeba by przeprowadzić dalsze poszukiwania. Przede wszystkim należałoby dotrzeć do dokumentów, które być może znajdują się w Rosji. Trzeba jakoś wszystko zebrać. Jeżeli to jest fakt historyczny, to nie ma w ogóle tutaj pola do dyskusji. Łódzki historyk Miłosz Wika. Rodzina Faktorów przeprowadziła się dość szybko do Łodzi. No wtedy to było duże miasto, metropolia. Każdy właściwie chciał mieć tutaj jakby swoje korzenie. Każde miasto chciałoby mieć takiego mieszkańca i zbudować na tym markę. Być może festiwal. Gdyby jednak szale przechyliły się na stronę Zduńskiej Woli, to może byłaby szansa stworzyć trochę na zasadzie takiej symetrii analogiczny festiwal właśnie do tego, który jest w Sieradzu wokół Cierplikowskiego. I w ogóle, żeby te miasta zbliżyły się w pewnym sensie do siebie, tworząc dwie takie duże imprezy, w zasadzie szeroko mówiące troszeczkę o tym samym, tak? To znaczy o kobiecości, o modzie. Max Factor był znany z produkcji Peru, więc na pewno miał coś wspólnego wiele z fryzurami, na pewno Sieradz, więc Antuan, więc fryzjerstwo i oczywiście kosmetyki, tak? No w końcu Faktor wymyślił kosmetyki dla aktorów. Nie warto czekać ze śledztwem w archiwach, skoro Faktorem coraz bardziej interesują się organizatorzy Open Hair Festiwalu w Sieradzu. Aby tylko kwestia pochodzenia twórcy kosmetologicznej potęgi nie sprowadziła się do przeciągania liny między miastami. Max Faktor był też twórcą samego pojęcia make-up. Może więc teraz władze z Duńskiej Woli stworzą wokół kosmetologa unikalną markę, trwałą niczym wynaleziony przez niego makijaż. Zdecydowanie. Tajemnica Maxa Faktora ze Zduńskiej Woli zgłębiał Krzysztof Tubilewicz. Proszę o tym pomyśleć, malując się o poranku. Drogie panie, 24 minuty po szóstej. A, tu słuchacz dopytuje, czy może ktoś z państwa pamięta jego hasło do komputera, bo wziął i zapomniał. Ja bym spróbował z bąbelek 1, 2, 3. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. We'll be right back.

Marsz ochraniało ponad 700 policjantów. Na ulicach miasta doszło jednak do zamieszek. Grupa przeciwników zaatakowała uczestników marszu. W ruch poszły kamienie i butelki. Do tej pory policja zatrzymała około 30 osób. Z powodu suszy w województwie śląskim w sierpniu może zabraknąć wody. Hydrogeolodzy mówią, że dotknie to przede wszystkim mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej części województwa. Hydrogeolodzy ostrzegają, w najbliższych tygodniach nie będzie obfitych opadów deszczu i stan wód będzie się obniżał. Tak zwana niżówka może sprawić, że w wielu domach może zabraknąć wody. Chodzi zarówno o ujęcia komunalne, jak i prywatne gospodarstwa. Informację zebrała Agnieszka Loch. Chaos komunikacyjny we Włoszech. Z powodu pożaru, który wybuchł w dyspozytorni pod Florencją, odwołano kursy ponad 40 pociągów dużej prędkości. Na dworcach w całym kraju utknęły tysiące ludzi. Przedstawiciele rządu mówią o akcie sabotażu i nie wykluczają, że dokonali go anarchiści. To było wczoraj, a jutro pasażerom grożą we Włoszech kolejne kłopoty. Zaplanowane są strajki pracowników sektora transportu. Mają objąć koleje, a także wynajem samochodów, statki i taksówki. Z kolei na piątek zapowiadane są strajki pracowników transportu lotniczego. To był Serwis Trójki. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenia, miejscami z wyjątkiem zachodniej części kraju, także opady deszczu. No i temperatura od 19 do 24 stopni to na wschodzie, a cieplej będzie na zachodzie, bo od 25 do 28, nawet tylko 15 stopni w Kotlinach Karpackich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi. Teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic, 55 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Mężczyzna, który ma wszystko. Nawiercić, rozwiercić i przedziurawić. Ale nie ma czym. Kupi młotowiertarka Einhell 500 W w walizce za 189 zł. Sprawdź na Allegro. Mała kawa. Lub duża kawa. Aromatyczny zapach. I aksamitny smak. Najlepsza mieszanka ziaren. Oraz unikalna receptura. Na dobrą drogę. I przyjemny powrót. Kafe Punkt na stacji Lotos. Naj z każdej strony. Najlepsza kawa w Kafe Punkt na stacji Lotos. Teraz w nowych pojemnościach. 440 i 220 ml. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się okazuje, że hasło Bąbelek 1, 2, 3 to jednak nie to hasło. Ale próbowałem i chciałem bardzo dobrze, drogi słuchaczu. 1, 2, 3, nie, dobrze. 1, 2, 3, 4. I know what you're thinking. We won't go down. Sinking. Then I came around. And everyone I've loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. And you feel like it's all over. There's another round for you. something better, man. You wish for something new. Well, you wanted something beautiful. You wish for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. There's not around for you. When the wheels come down. When the wheels come down. Fighters o poranku. Za 22 minuty będzie siódma. Do prasy sobie porannej zajrzymy. Za 3 minuty i 15 sekund dokładnie, czyli po tym nagraniu, a to Skankanazi. Też nowość i też jest w zestawie do głosowania. Shoulders ache from blame. Just incandescent. Ken Kananzi. Za 19 minut 7 prasa. A zaczniemy sobie od różowego papieru, łososiowego właściwie, czyli puls biznesu. Polacy wynoszą się z polskich miast. Taka krótka informacja na pierwszej stronie. Według GUS w ubiegłym roku populacja naszego kraju skurczyła się o ponad 22 tysiące osób. Wskaźnik urbanizacji jest bardzo niski na tle Unii Europejskiej i spada. To jedna informacja. A druga także ciekawa. Hodowcy mówią dosyć aktywistom. Producenci rolni skarżą się, że ich rozwój coraz częściej jest blokowany, zdaniem Witolda Chojnińskiego, prezesa polskiego mięsa. Jeśli nie chcemy być importerem żywności, musimy pogodzić się i z hałasami, i z pewnymi zapachami na wsi. Tak wygląda pierwsza strona Pulsu Biznesu. Jeszcze echa tego, co działo się w weekend w Białymstoku, także na pierwszych stronach zaczniemy tę sprawę od Gazety Wyborczej. Po ataku na Marsz Równości politycy PiS wśród bandytów, taki tytuł w tej gazecie, prezydent miasta Białegostoku zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka województwa z PiS i jego zaufanych współpracowników. Chodzi m.in. o zdjęcia sprzed katedry, na których widać, jak politycy PiS ustawiają blokadę marszu. Jeden z nich pochwalił się na Twitterze: obroniliśmy katedrę. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. Totalitarna cenzura ze strony najbardziej tolerancyjnych, słowo tolerancyjnych wzięte w cudzysłów. Naklejka, chodzi o naklejkę. Naklejka w ramach akcji Strefa Wolna od ideologii LGBT, która będzie dodawana do najbliższego wydania tygodnika Gazeta Polska, wywołała szał u lewactwa. Tak czytamy w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie. Rzeczpospolita, 7 na komisarza. Polak w ekipie Ursuli von der Leyen będzie miał zadanie specjalne: przekonać Brukselę do zmian ustrojowych, jakie PiS szykuje w razie wygrania wyborów. To więc kluczowa rozgrywka personalna. Duży tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeszcze dwie ciekawe informacje. Mocny start programu PPK. W 3 tygodnie firmy podpisały z instytucjami finansowymi 230 umów o zarządzanie swoimi pracowniczymi planami kapitałowymi. I druga informacja o tym, że za mało chętnych do armii. Armia poszukuje pracowników. To Rzeczpospolita, nasz dziennik na pierwszej stronie. Klauzula dla farmaceuty. Aptekarze apelują o dołączenie klauzuli sumienia do ustawy o zawodzie farmaceuty. Dziennik Gazeta Prawna na koniec. Tu dwie informacje. W walce z wywozem leków rykoszetem dostaną szpitale. Od 1 sierpnia kilkadziesiąt placówek nie będzie mogło prowadzić przyszpitalnych aptek. Dyrektorzy twierdzą, że w ten sposób ustawodawca pozbawia ich istotnego źródła dochodu. A druga informacja jest o tym, ile mamy pieniędzy w kieszeni. W kieszeni, w portfelu. Otóż Polska to trzeci kraj Unii Europejskiej pod względem wartości gotówki w posiadaniu obywateli w zestawieniu z wielkością gospodarki. Zbliżamy się pod tym względem do 10%. Powyżej tego poziomu są tylko dwa kraje. Grecja, gdzie ludzie zamienili depozyty na gotówkę, by uciekać przed kryzysem bankowym, a także Węgry. No więc w kieszeniach i w portfelach mamy prawie 215 miliardów złotych w banknotach i w bilonie. Tyle mamy. O! Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. We mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy czyjś daleki śmiech, wystarczy liścia niby płomy. Nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na biały kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Wiedziałem, że ta informacja nie pozostawi państwa obojętnymi. 215 miliardów w banknotach, w bilonie, wszyscy naraz, tyle mamy. Tu pan Radzio napisał, ja nie mam nic, tylko karta płatnicza, to się liczy. Nie, niestety nie, chodzi o bilon, gotówkę. Pan Marcin, oddajcie moje miliardy, nie mam nic. No więc tak to właśnie wygląda. Ja nie mam nic, pan Marcin nie ma nic, pan Radzio nie ma nic. W sumie mamy 215 miliardów. Się zaczęło przeliczanie, kto ma ile port w portfelu. Bilon się liczy, proszę policzyć dokładnie. Urywki z kalendarza. Za 8:07, ale teraz słuchamy uważnie. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeśli komuś z Państwa ciągle jeszcze nie udało się na tych wakacjach zboczyć z utartych prozą życia ścieżek dnia codziennego, to dzisiaj jest doskonała okazja, żeby to zrobić, bowiem obchodzimy Dzień Włóczykija. Nie tylko tego konkretnego kofeinisty kumplującego się z muminkiem, ale każdego poczciwego szwendacza, łazęgi i powsinogi. Wałęsanie się bez celu, a nawet włóczenie się po knajpach aż do północy ma charakter usankcjonowanego świętowania. Oczywiście są tacy, którzy uprawiają to na co dzień i to nawet nie wypisując urlopu. Jak biurowiec i zakład są dostatecznie duże, to można się przeszwendać przez dwie zmiany, nie posuwając do przodu żadnej sprawy i właściwie nie otwierając poczty. Byle tylko nie dać się nagrać monitoringowi z pustymi rękami. Jakiś segregator, narzędzie, skrzyneczka z czymkolwiek, to wystarczy, żeby uzasadnić nieustanne krążenie tej czerwonej krwinki po organizmie przedsiębiorstwa. 23 lipca wyłączamy GPS-y, na przystanku autobus wybieramy na Chybił trafił, no i wsiadamy do pociągu byle jakiego, nie dbając o bagaż, a bilet kupując u konduktora po wcześniejszym zgłoszeniu włóczęgi w przedziale służbowym na początku składu. Mamy oczywiście dzisiaj także rocznicę. 124 lata temu Zygmunt Freud miał sen o zastrzyku Irmy, dzięki czemu doszedł do wniosku, że za marzeniem sennym kryje się spełnienie życzenia i oczywiście napisał o tym głośny tekst. Jak ktoś ma dobre sny i zapamiętuje, to naprawdę może zrobić karierę. 146 lat temu po raz pierwszy na terenach dzisiejszej Polski wysłano pocztówkę. Dziś jest to już nośnik dość analogowy, ale jednak ciągle jeszcze używany, choć rzadko. Natomiast jak przed 6 laty wyłączono analogowy sygnał telewizji naziemnej, to koniec, nie ma. A pocztówkę z przypomnieniem o uregulowaniu abonamentu listonosz ciągle może przynieść, tyle że raczej nie z pozdrowieniami. A 23 lipca 1983 roku Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli 8-tysięcznik Gaszer-Brum I. No i to jest włóczykijstwo na najwyższym światowym poziomie, czego i Państwu życzę. Bardzo panu dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze. 71335, pan Robert z Kłodzka, 30 zł w portfelu. Taki wynik. No, do 215 miliardów to jeszcze troszeczkę, ale proszę nie ustawać w wysiłkach. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 5,5 minuty będzie 7. Taki się przypomniał utwór wziął. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił